bu hadis benim bildiğim kadarıyla Peygamber Efendimiz'den geldi. Kur'an okuduktan sonra geldi. Ben bu arkadaşlara yaymıştım. Hasan o Şeyh Elbani Rahimahullah, Şeyh Elbani bu hadisi doğruladı. Yaymıştım. Evet, yapılabilirse bu bid'at olmaz. Yapılabilirse bu bid'at olmaz. Son söz, son mecliste kalktığı zaman veyahut da Kur'an okulduğu zaman olabilir, velhamdülillah.